birisi öncelikli olarak kapayın mı kapıyı? Efendim oğlum? Lafzın seyrinde ister Kur'an'dan ister sünnetten bir delil olsun ki Kur'an önceliklidir çünkü sünnet Kur'an'ın beyanı açıklamasıdır. O lafzın mantuku ve mefhumudur. Mantuk mefhumundan önce gelir. Çünkü lafzın sözün serahati dedik. Değil mi? O dili konuşan Arapların o kelimeye yüklediği anlamdır. Mefhumu ise yine bir ayet veyahut hadisle Allah Resulü tarafından ona yüklenilen anlamdır. Yani mantukun delalet ettiği mananın dışında bir anlam yüklemedir. Buna da örnek olarak وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ İmanlarına zulüm giydirmeyen, bulaştırmayanlarla كُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضِ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْفَدِ Siyah iplikle beyaz iplik birbirinden ayırt edilene kadar yiyin için ayetidir. Birisinde beyaz iplik, siyah iplik belli olana kadar yiyin için diyor. Beyaz iplikle siyah iplikten maksadın gecenin karanlığı ve fecrin aydınlığı olduğudur. Demek ki bu ondan kinayeli bir ifade. İmanlarına zulüm giydirmeyen, bulaştırmayanlar ayeti ise burada zulmün şirk. Yani imanlarına şirk bulaştırmayanlar. Bu bir ayetle açıklanıyor. Öbürküsü de bir hadisle açıklanılıyor. Bundan sonraki gelen merhale lafzın, sözün umumiliği ve hususiliğidir. Şimdi sözün bir mutlak umumiliği vardır. Bir de mukayyet umumiliği olabilir. İkisi de umumidir ama birisi birine göre daha ağamdır. Yani birisi ağam, birisi daha ağamdır. Aynen. Mesela Muhammed ve onunla beraber iman edenler. Bununla ashabı kasteder. Değil mi? Evet. Ashabın tümünü kasteder. Bu ifade geneldir. Ondan sonra bakıyorsun Bedir ehlini methediyor. Öbür ayet ashabın tümünü ifade ederken Bedir ehli sadece Bedir'e iştirak eden 300 küsur kişiyi kasteder. Ama Bedir ehli içerisinde de yine bir umumilik vardır. Ama ashaba dönük mukayyet bir umumilik vardır. Bunu anlatabildim mi? Bununla kastım nedir? Umumi olanın, yani am olanın, mutlak am olanın, mukayyet am olanın da öyle olduğuna dair zaten o lafzın bulunduğu metnin ben hiçbir kitabın üstünde yazı yazmam. Ve yazdırtmam da. Bu naslan sabittir. O lafzın kendisi delilidir zaten. Şimdi bir ifadenin mutlak umumiliği lafzın kendisinde olur. Ama mukayyet bir umumiliği sebepleriyle ilişki kurarak başka naslarda arayabiliriz. Diyelim ki Bedir ehli kimdi? Allah Resulü'nün ashabı Muhacir Ensar'dı. Bunların umumi ifadesi nedir? Ashab'tır. Değil mi? Şimdi ashabın yanında Bedir ehli mukayyet bir genellemedir. Neden genellemedir? 300 küsur kişidir. öbür ayetle bunun mukayyet bir am olduğunu anladık. Ama ashab deyince, tamam mı? Bu mukam, yani mutlak umumiliği neyle hususileştirebiliriz? Daha daha da yani bunun daha mukayyet bir genelleme olduğunu. Mesela ayet-i kerimede وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerin yolundan başka bir yola sülük ederse, ashabla müminler bir araya getirildiğinde hangisi daha ağamdır? Müminler. Ashab da müminlerdendir ama ashab Allah Resulü'nün zamanında yaşamış, ona arkadaşlık etmiş olan kimselere biz deriz. Bununla anlatmak istediğim şey neymiş? Şu, an bir ifadeyi, genellilik ifade eden bir lafzı hiçbir zaman delil olmadan ne mukayyet kılabiliriz ne de has kılabiliriz. An bir ifade. Tabii, o da delille olur. Şimdi mesela Şialara verdiğimiz reddiyelerden birisi. Allah sahabeyi umuman ve hususen methediyor. Yani tezkiye etmiş. O tezkiye edilen genel isimleriyle, adlarıyla tezkiye edilen insanların kim? Onlardan bir tanesini müstesna, iki tanesini müstesna kılıp cerh edebilir. Edemez. Etse etti yine Allah ve Resulü eder. Bunu anlatabildim mi? Şimdi ayet-i kerime diyor. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِاِحْسَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضًا Sabikun önde gidenler, muhacirlerden ve ansardan. Ve onlara en güzel şekliyle uyanlardan. Allah razı olmuş, onlar da Rablarından razı olmuşlardır diyor. Şimdi hangi çeşit hatası olursa da olsun hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Allah Resulü tezkiye etmiştir. Hataları onları cerh ettiremez. Yani. Aynen Belta bin Hatim var ya Bedir şeyin Mekke'nin fethine Mekkelilere haber veren adam. Halid bin Velid bırak bunu öldürelim ya Allah'ın Resulü kafasını koparayım diyor. Bak şimdi onu öldüremeyecekleri, o suçun ona pek zarar vermediği Kur'an'la sabittir. Fiil sünnetle sabittir. Hayır diyor. Kur'an'ı okumadınız mı? Allah Bedir ehli için onlar ne yaparsa yapsın günahlarını bağışladı diyor. Bedir ehli. Tabii. Yani onun o günahı, o yaptığı iş bir yani kötülüktür. Ama kendisi de diyor, bunu bir nifakla yapmadım. Yakınlarıma olan şefkatimden dolayı yaptım diyor. Ve ayet-i kerimede de Bedir ehli için yani Bedir ehli onlar ne yaparsa yapsın günahlarını bağışladım diyor ve dokunamazsın diyor. Onun için bunu anlatırken de kastımız Kur'an'ın ve aynı anda Kur'an'ın açıklaması olan dinin yarısı değil. Sabah namazının iki rekatlık farzında da örnek verdiğimiz gibi dinin bazen %98 olarak düşündüğümüz sünnetin naklinde İlk bu zincirin ilk halkası sahabedir. Onun için biz sahabenin adaletini gündeme getiririz. Sahabenin adaleti Kur'an'la ve sünnetle sabittir. Hiçbir zaman adaletin tespiti, masumiyetliğin tespiti değildir. Bunu anladınız mı? Ne demek istedim? Hata yapabilir miyim? Yani asap yani masum dur diyemeyiz. Masum? Yani hata yapabilirler. Dur diyemeyiz. Evet. Yani hata yapabilirler hocam. Diyecek. Adalet olmazsa masumla mı gündeme getirmez? Sahabe hata yapabilir. Sahabe hata yapar. Ama adaletinde bir zede bırakmaz. Nedir bu? Yani yanılabilir, hata yaparlar ama yalan söyleyemezler. Bunu da pekiştirme kastıyla ki getirdiğimiz delillerden birisidir. Allah Resulü Hirak'la mektup yazdığında, Allah Resulü'nün mektubu Hirak'la ulaşınca Hirak etrafındakilere Hicaz'dan birilerinin olup olmadığını sorar Şam'da. Ve Ebu Süfyan'ı bulurlar Mekkelilerin kervanında. Ve Ebu Süfyan'ın olması, onun peygamberin amcalarından olması da işlerine gelerek onu saraya çağırırlar. Ve Ebu Süfyan'a bazı sorular sorar, Ebu Süfyan cevaplar. Ebu Süfyan kervanın yanına döndüğü zaman der ki, eğer ayıplanmayacağımı bilseydim, yalanı kendime yakıştırsaydım, orada Muhammed hakkındaki sorulanlara yalan söylerdim diyor. Mekkeli topluluk, o topluluk öyle bir terbiye edilmişti ki, yalan tabi yok. Seyri olarak yalan dahi söylemek bir haysiyetsizlikti onlarda, müşrikken bile. Ve müşrikken yalan söylemekten sıkılan, haya eden insanların inandıktan sonra yalanı mümkün değildir. Ama yanılırlar. Hata ederler. Fakat yalan söylemekten. Berta'nın da dediği gibi, bunu nifaktan yapmadım ya Allah'ın Resulü. Yakınlarıma olan şefkatimden diyor. İşte kasıt yok. Ha, bu bir hataydı. Hata. Ama hatadır. Belki Müslümanlara zarar verebilecek de bir hataydı. Önceden haber verilmesi Mekke'ye, yani saldırılacağı. Ama duymadınız mı Allah'ın Bedir ehli hakkındaki dediklerini diyor. Hocam sahabenin daptını nasıl tespit ediyor? Dapt her insanda olduğu gibi olur. Dapt? Daptı ezberde tutabilme, imla kurallarına sahip olabilme. Dapt bunu gerektiriyor. Yani sahabede böyle bir araştırma yapılıyor mu daptına? Yani? Yapılır tabii. Ayşe'nin birçok şeyde yaptığı gibi. Allah, çünkü Ömer'in kendisi de diyor, bu ehlinin ölen için ağlama meselesinde Allah diyor Ömer'e merhamet etsin diyor, Müslim'de sıkıya hadiste. Ömer diyor sohbetin yarısında gelmişti diyor. Ve ayrıca Ömer diyor ki, ben diyor komşumla beraber nöbetleşe deve güderdik. Bir gün o arkadaşım deve güder, ben derse giderdim. Bir gün ben güderdim, o giderdi diyor. Burada hocam hata yapmamıştır. Yine duyduğu şey... Hata değil. Burada yani nereye kadar ulaşmıştır, ne kadar ulaşmıştır, neyi biliyor. Bu önemlidir ki bu herkeste olandır. Resul'de de olan bir şeydir. Hocam benim sorduğum, yani kişi nakletmiş olduğu şeydeki kaybettiği şeyler. Bu bir başkasıyla tamamlanıyor. Ayşe Rabbimiz tamamlamıştır. Onun için Ayşe'nin istidraki derler buna. Onun için bir rivayette ne kadar yol dan gelen nakli toplarsan o kadar sağlıklıdır. Hatta bu yol başka bir şeyi de gündeme getirir. O metindeki bir harfin ziyadeliği bile bulunur. Hepsini topladığında. Aynı yolda hocam, değil mi? Yok. Önemli değil. Mesela bir hadisin alındığı sahabe Medineliyse, orada kalmışsa, onun talebelerinden birisi Yemenli olabilir, birisi Şamlı olabilir, birisi Horasanlı olur, birisi Mısırlı olur. Önemli değil. Şimdi her giden yerde o harf yoksa, mesela İbn-i Mesud'dan nakledilen Allah Resulü iftidah tekbirinde elleri kaldırırdı. Bir daha kaldırmazdı, bir daha kaldırmaz sözü sadece küfellerde var. Ziyadeli. Ha. Ve öbür günlerin hiçbirinde yok. Demek ki bunu küfeller ekledi. Çünkü onların görüşü de o şey üzere. Buna müdreş denilir. Kasıt o değil. Yani beşeri nitelikte olduğumuz olmamız hasebiyle her beşerde vuku bulacak hata sınırsız herkeste olur. Bunun için Resul'e biz hiçbir zaman masum demeyiz. Bazen mesela geleneksel yapıda Anadolu'da peygamberlerin sıfatları sayılırken birisi İsmet sıfatı derler. Peygamberler de masum değildir ama peygamberler korunuyordu. Yani Allah onların yanlışlarını ve hatalarını hemen düzeltiyordu. Olduğu gibi Bedir esirlerinde olduğu gibi hürmet oldu birçok şeydi. Ha, çünkü sahabenin adaleti ne demekmiş? Adalet hasreten ve hasreten yalan söylememe. Asıl budur. Anlatabildim mi? Hı. Masumiyetlik farklı bir şeydi. Sahabe masum değildir. Resulullah da masum. Tabii korunuyor, korunmuştur. Ama masum değil. Çünkü mutlak masumiyet Allah'ındır. Hata yapmama. Resul korunuyordu. Hata yaptığında ikaz edilirdi. Ve onun dışında kimse de korunmuş değildir. Tek masum Allah'tır. Korunan Resul'dür. Onun dışında kimse korunmamıştır. Resul de hata yapar herkes gibi ama Resul uyandırır, yani uyarılıyordu. Hocam geliş, geçmiş günahlardan affedilmiş olması hata yapmayacağını göstermez. İnsandır, hata yapmalı. Diğer peygamberler de korunmalı. Efendim? Hepsi aynı. Resuller böyledir koruma. Yani korunmuşturlar. Hatalarıyla ikaz edilmişlerdir. Yani bu Kur'an'da da sabittir. Abese'nin inmesi, Tevbe suresindeki lime edin telehum ayeti falan hep bunun içindir. Tahrimde. Tahrim suresinde kaldı. Anlaşıldı mı? Masumiyetle adalet. Bunları zikretmemizden kastı. Biz dini Resul'den bize aktaran rivayet zincirinin ilk halkası olan sahabeden alırız. Ve bu kaynağında mutlak nedenli bir değer sahip olduğu, nedenli Allah'ın tezkiye ettiği, nasıl tezkiye ettiği, onların bizim için geçerli olan nakilleri veyahut sözleri, fiilleri tasnif edilip birbirinden ayırt edilmelidir. Sahabenin peygamberden naklettikleri kendilerinin değil, onlar orada nakilcidirler. Onun için biz bu rivayetlere merfu deriz. Az önce mesela senin gösterdiğin şey sahih olduğunu düşün. Ayşe'nindir. O mevkuftu. Mevkuf. Ne kadar, nereye kadar geçerli? Peygamber'e ters düşmeme. Ayşe bu denli hata yapabilir mi? Ayşe de yapar, bir başkası da yapar. Mesele hata değildir. Hatadan nasıl dönülmesi veyahut Kur'an'la çeliştiğinde ne yapman gerektiğini bilmendir. Düşünün, Huneyn Harbi'ndeki insanların bize de böyle bir Zatül Envat yapsana demeleri gibi. Yaparlar mı? Yaparlar. Ama ikaz edilirler. Onların fiilleri beşer veyahut memur, kul olmaları hasebiyle peygambere itaat etme zorunluluğu, Allah'a itaat etme zorunluluğu, dinin kaynağı Allah ve Resul olması hasebiyle Allah ve Resul'ün sözleriyle takışmamalıdır. Böyle yaklaşılır. Bunu anladınız değil mi? Adalet farklı bir şey, masumiyet farklı bir şeydir. Biz hiçbir zaman sahabeye masum gözüyle bakmıyoruz. Yani Resul'e bile bakmıyoruz ki, kaldı ki sahabe. Resul korunuyor. Yaptığı hata ikaz edilmiştir anında. Onun için Resul'ü mutlak masum da kabul edemeyiz. Peki Resul'ü mutlak masum kabul etsek bir yanılgı nedir? Allah'la Resul'ün sıfatlarını karıştırma. Allah'a ait olan bir değerin Resul'e verilmesi olabilir. İki, Resul'e verilen masumiyetlik, Resul'e nispet edilen sözlere de masumiyetlik kazandırır. O zaman insanların rastgele nakletmiş oldukları sözleri araştırmadan da Resul'e mal etme farklı bir boyutta müşkülat gündeme getirir. Nasıl ki Resul'e nispet edilen bir sözün inkarı nedenli bir tehlike ise, rastgele bir sözü Resul'e nispet etmek de o denli tehlikedir. Yani rastgele reddetmek de kabul etmek de ikisi de aynı müşkülattır. Ne rastgele kabul edebiliriz ne de rastgele reddedebiliriz. Kaldı ki böyle bir ölçüyü Allah Resulü Buhari'de ehli kitabın nakilleri içinde koymuştur. Ehli kitaptan gelen haberi ne yalanlayın ve ne de doğrulayın. Neden? Yalanlarsanız kitabın kendisinden olan bir şeyi yalanlamış olabilirsiniz. Bilmeden. Bu tabi her meselede değil değil mi hocam? Yani Kur'an'la çeliştiğinde biz bildiğimiz bir şey. Şimdi bu Kur'an değil. Bu ehli kitap için verilen bir ölçü. Onlara bile böyle bir ölçü konmuşsa mesela hocam yani ne reddedebiliyoruz ne kabul edebiliyoruz. Neden kabul etmiyoruz? Onların uydurdukları bir safsatayı kabul etmiş olabiliriz. Neden reddetmiyoruz? O kitabın aslından, vahiyden olan bir şeyi olabilir reddetmiş olabiliriz. Bize gelince biz ne rastgele kabul ederiz ne de rastgele reddederiz. Hatta hocam hadis ehlinin böyle hadislerle alakalı hadislere yönelik değil de metinler için bu isnadı zayıftır denilenlerden bahsetmiş. Şimdi o işte rastgele dememek içindir. En sonki ihtiyat halidir o. Hocam bizim inancımızla çelişen ehli kitaptan bir şeyi direkt reddedebiliriz değil mi? Bu, şimdi Kur'an'a ters düştüğü için onu reddediyorsun. Sen kafandan reddetmiyorsun onu. Sahabenin sözü gibi. Ters düşmediğini tabii. Bilmediğimiz şeylerden tabii. Sukut ediyorsun. Çünkü Kur'an'a tersse bu açıktır. Bu bitmiştir yani. Çünkü nakledilenlerde İsa'yı Allah'ın oğlu diye nakleder. Ya bunu ben reddedemem diyemezsen çünkü Kur'an'da her kim İsa Allah'ın oğlu dediyse küfretmiştir diyor. Aç olan şeyler değil. Bu sahabede bağlandı şimdi. Benim yaşıma geldiğinde anlarsınız. Şimdi bu gürültüler davul gibi çalıyor benim kafada. Ya da buradan toz ol. Bana normal geliyor. Şey, duman mı olursun, toz mu olursun bilmem ama tarifini yaptırmış. Biz ders yapıyoruz dedi, tamam mı? Sahabenin. Hemen tarifi. Toz ol. Duman ol, rüzgar ne olursa ol. Bedeli geliyor, soruyor, gidiyor. Belki bir de şey görüyor. Sahabe mi? Sahabe. Sor. Hocam, sahabenin tarifi nedir? Sahabe kimdir? Yani bizim bildiğimiz geleneksel olarak Allah Resulü'nü gören ve imanla vefat eden. Müslüman olarak gören. Müslüman olarak gören. Ve ondan bir şeyler nakleden. Nakleden. Tabi çünkü nakliyle ancak onun sahibi olduğunu anlayabiliyoruz. Nakil olma, bir şey. Onun sahibi olduğunu başka bir sahibi söylüyorsa ondan nakil gelmiyorsa yine. Bazıları için olabilir, bazıları için olmayabilir. Olurken veyahut da olmazken mümkün hocam. Mesela onun sahabe olduğunu kimse söylemiyor ama peygamberden nakli var hadis kitaplarında. Menfi de var mı hocam? Tabii olabilir. Yani falanın sahabe olduğunu söyleme. Düşün, Medine ehli herkes birbirini tanıyordu. Mekke ehli de birbirini tanıyordu. Yabancı olup sahabe olan da vardı. Ama diyelim ki Uveys el-Karani sahabeyi görmüştür. Peygamberin zamanında da yaşamıştır. Peygamberi görmüş müdür dedim ben. Yok. Evet, görmemiş. Görmemiş. Ama zamanında şey yaşamıştır. Onun zamanında yaşamış. O sahabe değil. Tabiimdir. Hocam bu mesela bedevi geliyor. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir soru soruyor. Çekil diyor. Ondan nakil de geliyor. Ona sahabe diyebiliyor musunuz? Şimdi o görmüştür. Ondan nakli mesela bilmediklerimiz var. Ama onun böyle bir soru sorup, ondan böyle nakil yapan, ona şahit olan sahabeler var. Onun sorusuna şahit olan sahabeler var. Mesela biz diyor, Allah Resulüne soru sormaktan çekinirdik. Şöyle akıllı soru sormasını bilen birisi gelse de sorsa da dinlesek derdik. O yani bedevi en azından o hükmün varid olmasına sebep olan birisidir, yani sahabe. O sormasaydı o cevaplar olmazdı. Değil mi? Hatta namazı orucu sorarken nafile de var mı derken vallahi diyor bundan ne az yaparım ne de fazla yaparım diyor. Evet. Tabii. Eğer doğru söylediyse yani sözünü yaparsa cennet. Ve her kim cennetlik birisini görmek isterse bu adama baksın diyor. O da bedeli bilir. Bedevi tabi. Hocam bu ashabın tanımıyla alakalı hani Allah Resulü'nün bir sözünde sizler beni gördünüz, bana iman ettiniz. İşte öyle bir zaman gelecek ki onlar beni görmemişken bana iman edecekler. Evet. Yani bu bir nevi bir tarif olmuş oluyor değil mi hocam? Yani beni gördünüz, bana iman şimdi, ettiniz. Şimdi sahabenin her ne kadar farklı kelimelerle ifade edilse yani sahabenin tarifi açıktır. Allah Resulü'nün zamanında Müslüman olan neden? Müslüman olmayan müşrikler de vardı. Vefatından sonra. Yani Müslüman olmadan sahabi Allah Resulü'nü görmek sahabelik niteliği kazandırmaz. Onu görecek ve Müslüman olacak. ve öyle ondan bir şeyler nakletmiş olacak. Kendisine nakledilen, nakledilmiş artık neyse gösterecek ve öylece de ölmüş olacak. Evet. Onun zamanında yaşamış, Müslüman olmuş ama görmeyenlere Hadrami derler. Hadrami. Hadrami. Hadrami. Yani onun zamanında yaşamış, Müslüman olmuş ama Allah Resulü'nü görmemiş. Yani Veysel Karani. O ise tek örnek o var. Yani net ismen bir o da Müslüm'den aktı. Hadrami. Hadrami denilir. O da Müslüm'den nakledildiği için. Hadrami. Annesi için geri dönmüş diyor. Hı. Doğru mu hocam? Hocam geçen en son dersteki böyle üzerinde durduğumuz temel nokta o biraz önce dediğiniz gibi yani bir şeyi ne hemen kabul ne de hemen ret. Şimdi ehli kitap hakkında bile bize verilen bir ölçü var. Kaldı ki dinimiz hakkında. Şimdi bu Kur'an ve sünnet olarak ayrılırsa ne birdenbire ret ne birdenbire kabul. Şimdi Kur'an'dan bir ayet olarak verildiğinde bunun Kur'an'dan bir ayet olduğunu kabul etme zorundasın. Reddetme hakkın yoktur. Ha. Ama peygambere nispet edilen bir söz olarak getirildiği zaman bunun nerede kim tarafından nakledildiği. Çünkü hadisin tarifinde de sahih hadisin tarifini anlatırken önce müsned olacak. Yani bir isnadı olmalı. Müsned. Ha. İsnad da ancak hadis edebiyatına ait kitaplarda geçince olur. Sonra o isnadındaki raviler adil kopukluk olmayacak diye anlatır. Nitelikler peş peşe gider. Buhari 16 şart saymış değil mi? Bu şartlar 36'da olsa dert değildir. Evet. Sahih hadisin şartı önemli. Bazı teferruatına dönük araştırmalar şart değildir illa. Buhari'nin 16'sı teferruat da var mı içinde? Efendim? Buhari'nin 16 şartında teferruat mı? Kim demiş Buhari'nin 16 şartı var diye? Şeyde. Neymiş o 16 şart? Kesin bilmiyorum. Ha, hadis ehlinin koyduğu sahilin kaideleri var. Ha, o işi kolaylaştırma babından mesela likayı şart koşmuştur. Müslüm likayı la şart değildi diyor. Likayı şart koşmayanın hadisinde iyi bir araştırmada bazılarında müşkülat çıkabilir. Çünkü an ifadesi geniş bir ifadedir. An dediğimiz. Hı. Mesela diyor ki Hammad ibn Zeyd'den diyor. Ondan demesi onu gördüğünü göstermez. Ama görmeden falandan dediyse o zaman kimden işitti bunu? Arada bir kopukluk var. Onun için Buhari lika şarttır. Görüştüğü tespit edilmeli. Rivayet ettiği kişi görmesi gerekir. Görmüş olduğu sabit olmalı. Görmüş olduğu sabit olmalı. Çünkü illa an diyen görmedi, yani görmemiş demek değil. Ama görmemiş de olabilir ihtimali. Hocam görse bile ondan değil yine arada başka birisi olamaz mı? Olabilir ama önemli değil gördüyse. Sahabede bu vardır çokça. Hele Ebu Hureyre'de, Abdullah İbni Ömer'de, Abdullah İbni Abbas'ta. Mesela Hıdır hakkındaki rivayeti Abdullah İbni Abbas, yani İbni Abbas, Maz İbni Cebel'den alır. Çünkü arada müşkülat olmadığı için o önemli değil. Hmm. Evet. Buradaki, buraya kadar zikredilenler de genel kaideler ki bunlar genel geçerliliği bilindiği zaman teferruattaki herhangi bir müşkülat sizin zihninizi karıştırmaz. Ama onda bir müşkülat olduğunu hissettirir. Daha çok araştırman, anlaman gerektiğini anlatır sana. Değil mi? Öyle mi Murat? Bir kişinin adaleti kebairden bir günah irtikap etmeyen, küçük günahlarda ısrar etmeyen demektir. Tamam mı? La yertekibul kebaire ve la yusirru alessehair. Bir kebair irtikap etmeyecek ve küçük günahlarda ısrarlı birisi olmayacak. Adaletin ilk şeyi bu. Kebairde? Büyük günahlarda. Mesela hasreten yalan. İrtikap eden birisi. Çünkü ayet-i kerimede de geçtiği gibi يَا اِيْهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا اَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمٍ. Ey iman edenler, size bir fasık haber getirdiğinde o haberi alıştırın. Bu sahabenin dışındakiler için gerekli olan efendim? Adalet şartı değil mi? Hepsi için bu. Sahabe için gerekiyor tabii. Şimdi sahabenin cerh ve tadili yoktur. Adalet herkes de aranır, sahabe de aranır, zaten adildir. Yani sahabe kebairde bir şey Allah, görürse. Adil dedik işte, sahabe de onu göremezsin. Hata görürsün. Cerh tadil yapılmaz. Sahabe tabi yapamaz çünkü Allah tezkiye etmiştir. Ancak onu da Allah cerh eder. Ve Resulü. Ama onun dışındaki cerh ve tadile tabidir. Tabi evet. Tabi. Ondan sonra. Bunu anladın mı? Şimdi adalet sıfatı herkes için geçerli. Sahabenin adaleti sabittir çünkü Allah tezkiye etmiştir. Allah'ın tezkiye ettiğini kullardan birisi cerh edemez. Yine Allah ve Resulü'nden onun hakkında bir cerh gelmedi. Rastgele bir günah için cerh edemeyiz. Aynen Belta'dan verdiğimiz misal gibi. Anlatabildim mi? Ama tabiine gelince adalet onlar için de geçerli bir şart. Ama onlar cerh ve tadile tabidirler. Ne demek hocam cerh? Cerh yani ya, onların işte. Rivayet edilme, cerh aslında yaralı. Yaralı. Yaralama. Tadil ise adaletini tespit. Yani bunlar bir takibe tabidirler. Sahabe hariç. Anlaşıldı. Yaralama derken bu günah olarak bu. Efendim? Araştırma. Rivayetin alma noktasında herhalde. Onun bu rivayetinin alınmaz. Alınıp alınmayacağı. Yani ravilik niteliklerine sahip mi? Kendisinden nakil alınmıyor mu? Cerh bu yani. Yani şahitliğin yani biraz daha fazla ısrarlısı. Bu ravilik niteliklerine sahip olmasına bu büyük günahlarda, efendim küçük günahlarda ısrar etmek iki esas yönü dayanıyor. Bu adaleti zedeleyen. Bunu adaleti zedeleyen. Tabii. Peki ravilik niteliklerine sahip olmazsa yani bu dapt falan dediğimiz şey mi? O ikincisi. Yani dapt kabih bir cerh değildir. Adalette itham değildir. Dapt da ithamdır o. Herkes de olabilir. Yani çok o yani adalet sıfatına sahip birisi bile ömrünün belli bir zamanından sonra hafızasını kaybetmiş olabilir. Sonra rivayet alınmaz. Yani. Tabii. Bu olabilir. Buna daptında itham denilir. Yani kabih bir cerh değildir. Peki ravilik niteliklerinden başka ne gidiyor? Asıl budur. Adil olması ve dapt sahibi olmasıdır. Yetmedi mi? Sanki birbirinin içinde gibi oldu da. Değil. Değil. Birisi adalet. Adaletin. Bu kötü bir cerhtir. Ama birisinin daptında ithamı kötü bir cerht değildir. Tabii her insan da olabilecek. Tabii. Herkesin ezberi güçlü olmaz. Herkesin imlası güçlü olmaz. Belli bir yaşa sonra şaşırabilir. Tabii. Ama adalette itham kötü bir cerht. Anladın? İshak hiçbir şey dedik. Mesela bu hukukta temeldir aslında. Yani hadisi meselesini bırak, hukukta temeldir. Şimdi ben falanı şöyle yaparken gördüm desin, şahitte nasıl bir sıfat aranması gerekir? Yani bizim hukukumuzda yeri yoktur. Yok. Şahit olsun. Bir şahidin şehadetinin kabulü için hangi şartlar gerekli diye katiyetle bir kayıt bulamazsın. Onun için rastgele gelir birisi itham eder. Onun adaletine şahitlik eden kişiler mesela olması lazım. Mesela bir ihbar niteliğinde de olsa bunu gizleyemezsiniz. Söylemeniz gerekir falan falan senin hakkında şöyle şikayette bulundu. Yani o şahidin şahitliğini araştırmaz. Tabii. Yok, var mı kayıt bunlar hukukta? Bunlar araştırılmıyor. Var mı hukukta böyle bir kayıt şu anki hukukta? Şimdi yok. İşte yok onu... İslam arkadaşlar. Hukukunda var. Şahitliğin adaleti gerekiyor. Şahitlerin. Ama Ebu Davud kalkar oğlunu itham eder. Bundan rivayet alma çünkü bu böyle birisi diyor. Oğlu için mi? Ahmet İbn Hanbel de oğlu Salih'i hiç itham ediyor. Adaleti mi? Tabii. Yok bazı yönlerde. Bazı yönlerde. Bunlardan rivayet alırken dikkat edin bunlardan alınmaz diyor eskiler. Hiç çekilmeden adam itham ediyor. Peki hocam çocuk yaştaki sahabelerden rivayet. Aranır. Mahmud İbn Rebi'den var. Ben takriben diyor 5 yaşlarındaydım. Allah Resulü bizim bostana gelirdi. Kovayı da kovadan ağzına su alır benim yüzüme pıf yapardı diyor. Mahmud İbn Rebi. Mahmud İbn Abbas'ın da var. İbn Abbas şimdi küçük ama Mahmud İbn Rebi değil. Mahmud İbn Rebi 5 yaşlarındaydı. Bizim sahabenin Müslüman olmadan önceki dönemiyle ilgili rivayetler anlar mı? Müslüman olduktan sonra evet. Mesela Ömer diyor ya ben cahiliye devrinde diyor bir nezir etmiştim diyor. O şeyde ben namaz, 3 sene evvel namaz kılıyordum demesi de. Müslüman tabii olmak... Tabii kendi naklini. Kendi naklini. O an Müslüman. Hocam Dabd'ın hadis ıstılahındaki tarifi nedir? Dabd ezberi güçlü olma. Ezberinde yani bir zayıflık olmama, karıştırma olmamadır. Çünkü unutmak olabilir, karıştırma olabilir, ziyadelik koyabilir. Hatta şey demiştiniz hocam, katip edilmişse... Tabii ayrıyeten. Katibi varsa bazıları katiplerine yaptırırdı, talebelerinden katip olurdu. Onlarda yine bu sefer adalet aranır, yine dabd aranır onlarda da. Yani talebesinden mi naklettiriyor? Tabii. Kendisi hafızası kuvvetli değil. Değil. Katiyetle. Ya yaz o telif ettiği şeyi talebesine yazdırıyor. İkinci bir el giriyor. Onun da adil olması ve dabd sahibi olması gerekiyor. Yani kendisi adil ya katibi nasıl olursa olsun diyemiyorsun. Ebu Hureyre'nin öğrencisinde var mı bu? Hangi öğrencisi? Emam İbn Ebi. Ebu Hureyre'nin öğrencisi değil ki o. Öyle değil mi? Ondan kitap nakletmiyor. Emam İbn Ebi. Hadis de var mı üstünde? Hamam İbn Ebi bir başka. Ebu Hureyre'nin talebesi Emam İbn Ebi diyor. Beh bin münebbi diyor. Talebeler farklı bir hükümde. Talebe ravi sayılır. Katip farklı bir hüküm niteliktedir. Ha, herkes evet. Talebe olur ama herkes katip olmaz ki. Hemma minimde bir ravi. Ravidir. Ebu Hureyre talebesi değil midir? Talebesi. Ha. Ama neyi anlatmak istediğinizi anlamadım. Biz katiple karıştırdık. Tabii. Herkes talebe olur ama herkes katip olmaz. Talebe 10 kişi olabilir ama katip 10 tane olur, bir tane olur. Katip kimdir? Bilmem var mı? He? Bilmem bir tane söyler misiniz? Ne bileyim öyle birdenbire. Önceleri bu pek böyle geçerli değildi, hep ezber nakledilirdi. Sonradan. Veyahut sahabeden olsa, Amr ibn-i As gibi kendisi falan yazıyordu. Esneyelim diye ara verdik.